na biso yonso zairoise zairois tokokutana po toyokana makambo maleka na oyo tosala tokotala oyo tokosala na bambula tozali kolanda ye soki mobutu azali koloba fungola matoi yo kaka okosanaka te ntango azali koloba makambo ya zai etali biso banso tosalisa mobutu na misala kopesa biso tosalaka yango topengolaka te makasi na ye ekouta na peuple zairoi nani alingi koyeba makambo empe asali na kati ya zai tunana botunana kanisa bokanisana bengana bobengana lobana bolobisana yebisa boyebisana makambo empe asali botama botisa okola ozali kaka empe lataka esigne na yo na motema moko koprofite na yango te mpona bektetera tosaka yango kumisaka yango tolobaka badepute totondisika na empe empe regal servi se servir non lokumu ya zaire liboso tolingi kaka la pe exploitation toboy toboy ko importe makamboy bolingo na biso kaka na authenticité soki nakei mboka mosusu mopaya tuninga ekolo na ngai na lolendo na ngai na motindo na ngai nakoyebisa ye ngai zairoi parti na ngai empe mokonzi na ngai mobutu sese sekoy thank you.